Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aldığım habere göre sizin oralarda bembeyazmış her taraf, soğuk varmış, kar yağıyormuş, okullar tatilmiş. Bizim burada da çok sıcak efendim havalar ve dün bir hayli 32 derece filendi. Bugün biraz esinti var. Efendim burası yaz, yaz orası kış. Efendim Allah afiyet versin hepinize. Dünya ve ahiretin hayırlarından cümlenize ihsan eylesin. İki cihanda cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Efendim Ramuzül Ahadis kitabımızın büyük hocamız, hocamızın hocasının hocası diyelim. Gümüşhaneli Hazretleri'nin kitabının, hadis kitabının 404. sayfasındaki hadislerden okuyacağım size. Bu hadislerden birincisi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh tarafından, Enes radıyallahu anh tarafından efendim rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette göre men asbaha ve hemmuhu gayrullah feleyse minallah ve men asbaha la yehtemmu bil müslimin feleyse minhum. Kısa bir hadis-i şerif efendim, fakat çok önemli bir konu üzerinde efendim bir hakikat ifade ediyor. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men asbaha, o kimse ki sabaha çıktı, sabahladı ve hemmuhu gayrullah, tasası, arzusu, düşüncesi Allah'tan başka. Yani bu vehemmu gayrullah hal cümlesi. Yani tasası, düşüncesi, aklı, fikri Allah'tan başkası olduğu halde bu durumda sabahlayan bir kimse, böyle olan bir kimse feleyse minallah. Bu Allah ehli değildir, ehlullah değildir, Allah'ın sevdiği bir insan değildir, Allah'la alakalı makbul bir insan değildir. Ve men asbaha la yehtemmu bil müslimin, o kimse ki Müslümanların işlerine ihtimam göstermiyor, onlarla ilgilenmiyor, onların üzücü olaylarından dolayı tasalanmıyor efendim, onların işlerini yapma efendim veyahut onların iyiliğini istemeye efendim gayretlenmiyor. İhtimam bu hem kökünden geliyor gene, hemmün yani gam, tasa filan demek. İhtemme gamlanmak, tasalanmak, telaşlanmak efendim bir konuda manasına geliyor. Müslümanların işleri için böyle telaşlanmayan, heyecanlanmayan, heyecan duymayan efendim, onlara bir şeyler yapmak, iyilik yapmak veya onları bir şeylerden korumak gibi ulvi, tabi bu kişisel bir duygu değil, başkasını ilgilendiren meselede onlar namına onların iyiliğini istemek yüksek ve ulvi bir duygudur. Evet, çok sevap. Efendim, öyle olmayan bir kimse de feleyse minhum, Müslümanlardan sayılmaz. Müslümanlarla bir alakası yok demektir. O halde bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim nasıl insan olmamızı istiyor? Aklımızın, fikrimizin, gönlümüzün, düşüncemizin ana efendim hedefi Allah'ın rızasını kazanmak olacak. Eğer aklı, fikri, tasası, düşüncesi, üzüntüsü, sevinci Allah değilse, Allah'tan gayriyse, yani gayesi, amacı başkaysa, o zaman o feleyse minallah, yani Allah ehli değildir, Allah'la alakası yoktur, efendim Allah'ın sevdiği insanlardan değildir. Maalesef insanların durumlarını inceleyecek olursak, çevremizdeki insanların, yani insanların çoğunun hemmuhu batnuhu, çoğunun tasası, arzusu, isteği nedir? Midesidir. Maddi menfaatidir. Yemesi, içmesidir. İşte bazısı tabii bunu kolay bulunca, yemeği, içmeyi kolay bulduğu zaman, karnı doyunca yani, o zaman eğlenmeye yöneliyor bu sefer. Karnı doydu, nefis o yönden tatmin oldu, çatlayıncaya, patlayıncaya kadar yedi. Ama bu sefer de acaba bu tok karınla nasıl bir eğlence, keyifle zaman geçirebilirim, günümü gün ederim, gecemi gece ederim filan, onu düşünmeye başlıyor. İnsanoğullarının çoğunun tasası, düşüncesi, aklı, fikri midesi oluyor ve midesinin keyfinin hizmetine koşabilmesi için de para vasıta olduğu için, maddiyat vasıta olduğu için parayı nereden kazanacağını düşünüyor. Ama kazancının haram mı, helal mi, makbul mu, merdut mu, iyi mi, kötü mü olduğunu düşünmüyor. Bu tabii çok kötü. Ama bazı insan da böyle olmasa bile, diyelim ki helalden kazanıyor, ölçülü bir insan. Ama burada buyuruluyor ki, kimin sabahleyin kalktığı zaman aklı fikri Allah değilse, Allah'tan gayrı bir şeyle aklı meşgul, amaç ona yönelmiş, efendim, arzu, hedef o tarafta, onun Allah'la bir alakası yok diyor. Yani Müslüman nasıl olacak? Aklı fikri Allah olacak. Daima Allah'ı düşünecek. Zaten zikrullah ne demek? Zikrullah, Allah'ı anmak, hatırlamak, hatırından çıkarmamak, yani unutmamak demek. Aklı fikri Allah olacak. Yani acaba ben bugünümü nasıl geçirirsem Allah sever, bugün ne işler yaparsam Allah razı gelir, bugün acaba Allah'ın emrettiği işlerden hangilerini yapabilirim, hangilerine koşturabilirim, acaba Allah'ın yasaklarının hangilerine yanaşıyorum, acaba onlardan nasıl kurtulabilirim, günahlarından uzaklaşmak için veya bende mevcut Allah'ın sevmediği haller, huylar varsa, efendim onlardan kendimi nasıl çekip, sıyırıp, kurtarıp, temizleyebilirim? Hep aklı Allah olacak. Yani Allah'ın rızası olacak. Efendim Allah'ın sevgisini kazanmak olacak. Böyle değilse onun Allah'la ilgisi yok. Allah eli değil. Efendim bir de ne olacak? Müslümanları sevecek. Müslümanların dertleriyle dertlenecek. Müslümanların meseleleriyle gamlanacak, kederlenecek, üzülecek. Efendim onların çarelerini arayacak Müslümanlar. 1,5 milyar Müslüman var. Birbirlerinden haberdar değil. Birbirlerini desteklemiyorlar. Her yerde düşmanlar birlik beraberlik içinde Müslümanlara saldırıyorlar. Evlerini yıkıyorlar. Köylerini yakıyorlar. Efendim toplarda öldürüyorlar. Kişisel olarak öldürüyorlar. Efendim bilmem, bakıyorsunuz 29 kişi topluca öldürülmüş veya 3.000-5.000 kişi öldürülmüş veya şu kadar bilmem ne, Müslümanların kılı kıpırdamıyor. Halbuki ufacık bir şey olsa, öteki bir Afyonkeş, Esrarkeş, serseri birisi bir İslam ülkesine gelse de esrar kaçırdığı için hapse tıkılsa, o hükümetler arası bir mesele oluyor. Hepsi ayağa kalkıyor. O Esrarkeş taraftarlarını, yani vatandaşlarını kurtarmak için olmadık haksız baskıyı yapmaya çalışıyorlar. Ne kanun, ne nizam. Bizim kanunumuz budur. Bizde esrar kaçırmak vesaire yoktur. Desem bile yok efendim, Türkler barbardır, Müslümanlar şöyledir, böyledir. Yaygara yani. Yani usta hırsızın ev sahibini bastırması misali. Böyle çalışıyorlar. Yakıp yıkıyorlar. Her yerde zulüm, gadir onlardan geliyor. Her yerde mağdur ve mazlum olan Müslümanlar. Ama yine de Müslümanlar karalanıyor. Yine de Müslümanlar suçlanıyor. Yine de Müslümanlar kötü. Müslümanın malını alan, Müslümanı aldatan, Müslümanı sömüren makbul, iyi, medeni, çağdaş, yüksek, ilerici vesaire. Ama aksi efendim olması gerekirken, mazlum Müslümanın haklı olması gerekirken her yerde mağdur, her yerde mazlum, dünyanın her yerinde, buna üzülmemek mümkün mü? Hakkını alamıyor. Her yerde haksızlığa uğruyor. Üzülmemek mümkün mü? Üzülmüyor. Ha, üzülmüyorsa, Müslümanların dertleriyle dertlenmiyorsa, işleriyle ilgilenmiyorsa, efendim Müslümanlara ihtimam göstermiyorsa, o zaman o da feleyse minhum, Müslüman sayılmaz diyor Peygamber Efendimiz, onu defterden siliyor. Bu tabii defterden silinmek çok kötü bir şey de, hiçbir Müslüman buna razı olamaz. Resulullah sevmiyorsa, kaşını çatmışsa, ben sana küstüm diye rüyada görse mesela, aman ya Resulallah diye aklı başından gider. Ama tabii herkes böyle ikaz rüyalarında görmüyor. Görenler oluyor tabii. Resulullah Efendimiz'i rüyada görüyor. Efendim ben sana küstüm. Neden? Sen şu sünneti yapmıyorsun, şu bid'atı işliyorsun, şöyle ediyorsun diyor. Tabii gene böyle bir rüyada bile bu rüyayı gören kimsenin uyanması, ikaz olması için bir nasihat var. Gene iyi. Tabii bir de Resulullah'ı görse de gel ben seni seviyorum dese rüyasında Resulullah, çünkü şeytan Peygamber Efendimiz'in şekline giremez. Rüyada yani gördüğü Peygamber Efendimiz'dir. Efendim, öyle bir şey olsa artık dünyalar onun oluyor. Şimdi burada Avustralyalı bir kardeşimiz var, Allah selamet versin, tanıştığımız. Müslüman olmuş. Ben soruyorum her Müslüman olana, sen nasıl Müslüman oldun? Efendim, dedi ki, dediler ki, kendisi söylemedi ama başka onun hayatını bilenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyada görmüş, öyle Müslüman olmuş. Ne güzel. E neden Resulullah'ı gördü bu daha henüz Müslüman değilken? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördü de, Resulullah Efendimiz'in emrine uydu da İslam'a girdi, dinini değiştirdi. Niye başkaları böyle olmuyor da bu böyle oluyor? Tabii ben o zatın hayatını biraz soruşturdum, incelettim. Soylu bir ailedenmiş. Yani asaletli bir aileden geliyor. Yani pespaye, alçak, haydut bir aileden değil. Efendim, ve Müslüman olmadan önceki hayatında da böyle haramlara, günahlara bulaşmamış. Mesela içki içmemiş, zina etmemiş filan. Tabii Allah o güzel edebinden dolayı efendim ona lütfediyor. Resulullah rüyasında görünüyor ona. İslam'a davet ediyor, Müslüman oluyor. E şimdi o mesela bir rüya görmüş. Ben bunu dergilerimize yazdığım zaman da anlatayım diyordum. Şimdi sırası gelmişken söyleyeyim. Rüyada çok üzülmüş. Nasıl gördüyse şu anda pek iyi hatırlayamayacağım ama şeyler, İslam düşmanları, gayrimüslimler, Avrupalılar Türkiye'yi harbetmeden fethediyorlar. Harbetmeden avuçları içine alıyorlar. Efendim, artık Avrupalı da demeyelim. Yani İslam'ın düşmanları Avrupa'da da var, Orta Doğu'da da var. Efendim, Uzak Doğu'da da var, Kuzey'de de var. Her yerde var maalesef. Hatta içeride de var, dışarıda da var. Efendim, eskiden bir ülkenin alınması, verilmesi nasıl oluyordu? Savaşla oluyordu. Huduttan ordular giriyordu, çarpışıyordu, yeniliyordu. Yenen onun toprağını istila ediyordu. Aldım diyordu, burası benim diyordu. Kırıp geçiriyordu. Şu kadar ölü, bu kadar yaralı, bilmem. Sonuç şöyle oldu deniliyordu. Bizim mesela Girit'imizin elden çıkması, efendim elden çıkması. Biz mesela Yunanlıları yenmişiz savaşta ama Avrupalılar allem etmiş, kallem etmiş filan. Yine yenik devleti kayırmışlar. Biz onları yendiğimiz halde, galip olduğumuz halde bize gene bir şey verdirtmemişler. Batı Trakya'daki kardeşlerimiz efendim bu Balkan Savaşı'ndan sonra İstiklal Harbi sırasında bir Batı Trakya Müslüman Türk Devleti kurmuşlar. Ama o allem olmuş, kallem olmuş. Efendim maalesef o ahali orada hep Müslüman Türk olduğu halde gene Yunanistan'a verilmiş. Hani halkların seçme hürriyetleri, kendi kendine idare hürriyetleri filan Müslümanlara gelince haksızlık yapılıyor. Yani haksızlık yapılıyorsa Müslümanlar kendi işleriyle ilgilenmediği için karşı taraf bunu bildiğinden hep aldatıyor. O halde her Müslüman Müslümanlarla ilgilenecek. Sadece kendisiyle değil, öteki Müslümanların dertleriyle de ilgilenecek. Bir de aklı fikri Allah'ın rızası olacak. Aklı fikri Allah'ın rızası olmayınca millet para, pul deyince, para kazanmaktan başka bir şey düşünmez hale gelince, menfaatten, maddiyattan başka bir şey düşünmez bir hale gelince, o zaman her türlü günaha göz yumuyorlar, her türlü haksızlığa göz yumuyorlar çünkü benim menfaatim zedelenmesin diye düşünüyorlar. Ben bunu yaparsam biraz kötü olurum falanca insanlarla diye yapmıyorlar. Bu yanlış. Allah'tan gayrısı gönlünde, aklında, hedefindeyse onun Allah'la bir ilişkisi yok. Allah ehli değil, Allah'ın sevdiği insan değil. Müslümanların dertleriyle dertlenmiyorsa onun Müslümanlarla ilgisi yok. O iyi Müslüman değil. Suçlu ve hatalı bir durumda. Bu çok önemli bir husus aziz ve sevgili kardeşlerim. Efendim, ikinci hadis-i şerife geçiyorum. Bu da tabii her hadis-i şerif önemli. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten Hatib-i Bağdadi ve efendim de başka kaynaklarda olduğu bildiriliyor. Burada da buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben Asbaha mahzunen alet dünya, Asbaha sahiden ala Rabbi. Ve men Asbaha yeşkü musibetehu nezelet bihi fe innema yeşkü Rabbehu. Ve men dehele ala ganiyin fe yeteda'a lehu يَتَدَعْدَعُ لَهُ ذَهَبَ فُلُسَى دِينِهِ وَمَنْ قَرَعَ الْقُرْآنَ فَدَخَلَ النَّارَ ve mimmen ittehaze ayatillahi hüzuva. Bu hadis-i şerif tabi tekrar tekrar efendim dinlenmeli, tekrar tekrar üzerinde durulmalı, kardeşlerimiz tefekkür etmeli. Çok çok çok mühim hususlar var içinde, onları açıklayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men asbaha mahzunen aled dünya, kim sabahlamışsa dünyaya mahzun bir halde, yani sabahleyin kalkmış adam gamlı, kederli, hüzünlü, mahzun. Neden? Dünyevi bir sebepten. Dünyaya mahzun, dünyalık bir sebepten dolayı mahzun bir vaziyette kalktı, üzülüyor. Niye üzülüyorsun? Yani ahiretin mi elden gitti? Yoksa bir günah bir şey yaptın da ondan mı üzülüyorsun? Yoksa bir sevaplı işi mi kaçırdın? Sabah namazına mı camiye gidemedin? Hiç. Onlarla ilgili değil. Dünyevi meseleden mahzun. Kim bir dünyevi meseleden, dünyalık bir şey hususta dünya üzerine mahzun olarak sabahlarsa bu ne demektir diyor Peygamber Efendimiz. Asbaha sahitan ala rabbihi. Rabbına kızgın olarak sabahlamış demektir. Rabbına kızgın olarak sabahlamış demektir. Yani neden böyle? Çünkü onun o dünyalık üzüldüğü şeyi kader, Allah'ın kaderi icabı başına getiren Allah. Diyelim ki arabasını çaldılar veya arabasına birisi çarptı veya ticaretinde birisi malı aldı da parayı vermedi. Üzülüyor. Sabahleyin kalktı, üzülüyor. Dünyevi bir sebebe. Efendim, niye üzülüyorsun? Sanki Allah'a kızgın olarak kalkmış gibi. Yani diyecek ki, bu Allah'ın kaderidir. Dur bakalım, benim bir hatam mı var? Tevbe edeyim, düzelteyim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Ayet-i kerimeler var. Mesela bir bahçe sahipleri mahsul toplamaya gidecekken akşamdan kararlaştırmışlar, yarın gidelim bahçedeki mahsulleri toplayalım ama fakir, fukara, dilenci yanımıza yanaştırmayalım, kimseye bir şey vermeyelim, toplayalım, getirelim, ambarlara koyalım, hiç kimseye hayır, hasenat, sadaka efendim koklatmayalım diye düşünerek geceliğin bir felaket gelmiş, bahçenin bütün mahsulü mahvolmuş, sabahleyin toplamaya gittikleri zaman bakmışlar ki o bütün o dünkü efendim mahsul hepsi harap olmuş. Hani bazen bir dolu yağıyor, bütün mahsulü yok ediyor veya bir başka bir şey oluyor, yangın oluyor vesaire. O zaman pişman olmuşlar. Tuh, bak yani yanlış yaptık, anlamışlar hatalarını. Kimseye bir şey vermeyelim, aramıza dilenci sokmayalım, efendim sadaka vermeyelim filan da akşamdan kararlaştırdık da ondan oldu filan diye anlamışlar ama iş işten geçmiş. Yani bir sebepten bazen insanın başına bir ceza olarak bir dünyevi üzüntü geliyor. Sen tabi gittin bir harama bulaştın, orada buradan efendim malından işte bir hasar oluyor. Ya da efendim sen bir hayır yapacaktın, parayı sakındın, yapmadın. Buradan efendim ticaretine bir ziyan getiriyor Allah. Veyahut aksini düşünelim güzel şeyleri. Adamcağız, iyi niyetli bir adam, efendim bir yetim çocuğu almış, ona da bakıyor. Zaten kendisinin birkaç tane çocuğu var. İşte o yetime de bakıyor. Ha, o yetime baktığı için Allah onun rızkına bir bolluk, bir bereket veriyor, bir müşteri veriyor. Efendim evinde bir şey oluyor, kazancında bir fazlalık oluyor. Neden? O da mükafat. O yetime baktı diye. Yani kaderi ilahi ceza veya mükafat olarak gelebilir başına, onu düşünsün. Efendim başına dünyevi bir felaket geldiyse, kendisini üzen bir şey, efendim benim hatam nedir diye düşünsün, Allah'ın takdiridir desin, sabretsin. Kadere inanan kederden uzaklaşır, kedere düşmez. Ne yapalım, Allah'ın takdiridir der. Bir bu dünyaya mahzun olarak sabahlayan kimse Rabbına kızgın olarak sabahlamış demektir. İkinci husus, وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُوا مُسُوبَتَهُ نَزَلَتْ بِهِ فَاِنَّمَا يَشْكُوا رَبَّهُ. Kim kendisine gelen bir musibeti şikayet ederek güne başlamışsa, ya başıma şu geldi de bilmem şöyle oldu da mahvoldum da bilmem ne de, önüne geleni anlatıyor, feryat, vaveyla bilmem ne filan. Kim başına gelen musibeti efendim nezelet bihi, başına musallat olan Allah tarafından indirilen, getirilen musibeti şikayet ederse efendim sanki Rabbini şikayet etmiş olur. Hasta da öyle. Bir hastalık geldi, şikayet ediyor. Mahvoldum, her tarafım ağrıyor, Allah kahretsin bilmem ne vesaire. Allah işte bu musibeti, hastalığı verir. Peygamberlere bile vermiş. Eyüp Aleyhisselam ne kadar sene, ne kadar derin, ne kadar yoğun hastalık çekmiş, ne kadar sıkıntılar çekmiş, sabretmiş. Ha, şey yapmıyor, musibeti de sabretmiyor, susmuyor, şikayet ediyor. Bu Rabbini şikayet etmiş olur. İki, demek ki musibetlere sabredeceğiz, ağzımızı tutacağız. Efendim sabredenlere Allah mükafat vereceğiz diyeceğiz. Şimdi imtihan sabırdan geldi diyeceğiz. Bazen nimet verir, o zaman şükretmek lazım. Şimdi mihnet, meşakkat, musibet verdi, şimdi de sabredip mükafat alacak. Efendim böyle düşünmesi lazım Müslümanın. Ve men dehale ala ganiyyin ve dedavu lehu. Kim bir zenginin yanına girdi de efendim ona efendim şey yaptıysa, böyle tezellül gösterdiyse, efendim boyun eğdiyse, eyvallah çektiyse, dalgavukluk yaptıysa, temenna çaktıysa, iki büklüm olduysa, zenginin huzuruna girip de efendim böyle bir ona yaltaklanma durumu yaptıysa, zehebe sülüsa dinihi, dininin üçte ikisi elden gider. Zengine zenginliği için tevazu, efendim tabasbus, dalkavukluk, efendim hürmet gösterilmez. Efendim ciddi olunur, sakin olunur. Hürmet ve sevgi ve saygı gösterilecekse müttaki insana gösterilir. Asi insana da efendim ciddi durulur ve icabında nasihat edilir. Bu zengin bundan bana para gelecek, menfaat gelecek filan diye eğer öyle dalgavukluk yapıyor, eğilip büyükülüp iki kat oluyor, yerlere yatıyorsa gibi, yani Türkçe böyle kelimelerle ifade ediliyor bu durumlar, o zaman dininin üçte ikisi gider. Sülüsani, muzaf olduğu için nunu gitmiş, sülüsa dinihi, dininin yarısından çoğu, yani üçte ikisi gider, ancak üçte biri kalır. O halde Müslüman nasıl olacak? Müslüman, haksız bir kimseye layık olmadığı bir hürmeti göstermek durumuna düşmeyecek, kendisini alçaltmayacak, kimseye şakşakçılık yapmayacak, kimseye boyun bükmeyecek, efendim rızkın Allah'tan geldiğini bilecek, hiçbir haksızlığa da katılmayacak, ortak olmayacak, efendim şuradan bana menfaat geliyor diye de ciğeri beş para etmeyen heriflere efendim karşısında el pençe divan durup efendim menfaatten dolayı saygı gösterme durumuna gelmeyecek. Dinin üçte ikisi gider. Efendim bu da üçüncü husus. Demek ki efendim sırf zenginliğinden dolayı hürmet etmek yok. Salahı halinden, dindarlığından, yaşından, fazlından, kemalinden dolayı hürmet edilir. Efendim yoksa menfaat gelecek diye hürmet edilmeyecek bir insana hürmet etmeye, efendim alçalmaya, onun karşısında küçülmeye düşmez Müslüman. Bu da önemli. Bak Müslümanın huyları, çeşitli olayların, durumların karşısında nasıl olması gerekiyorsa bu hadis-i şeriflerden herkesin öğrenmesi lazım. Dördüncü hakikat, aynı hadis-i şerifin içinde, ve men kara'el Kur'ane fedehelen nare. Kim Kur'an okudu da buna rağmen yine cehenneme girdiyse, Kur'an okumuş ama yine de cehenneme girmişse, فَهُوَ مِمَّنْ اِتَّخَذَ اَيَاتِ اللّٰهِ هُزُوَى. Bu neden girmiştir? Allah'ın ayetlerini efendim alay, oyuncak konusu yapmıştır da, eğlence konusu yapmıştır da ondan girmiştir. Şimdi Allah'ın ayetlerinin eğlence konusu yapılması, oyuncak yapılması, efendim dalga geçme mevzuu yapılması, tabi iyi bir Müslüman hiç kesinlikle böyle yapmaz da bazı cahil Müslümanlar bu durumlara efendim bilerek bilmeyerek düşebiliyor. Ayetin içerisindeki Müslümanın tutumu, tavrı nasıl olur? Rabbim böyle buyurmuş, amenna ve sadakna. Baş üstüne bunu böyle yapacağım demek tarzında olur. Allah'ın ayetlerini hafife almak olmaz. Ciddi olduğunu bilecek ve ona son derece efendim saygılı olacak. Bu Allah'ın ayetidir diyecek. Hani yerde bir harf bile görse öpüp başına koyup kaldırıyor, ayak altında durmasın diye. Kur'an'ı öpüp başına koyuyor. Dizinden, göbeğinden aşağı bir yerde tutmaya razı olmuyor. yüksek bir yere kaldırıyor, duvardaki çiviye asıyor, cüz torbasına koyuyor filan. Bunlar ecdadımızın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim sevgisi, saygısı. Ama Allah'ın ayetlerini okuyorsun, adam sırıtıyor. Haram diyorsun, gülüyor, gene yapmaya devam ediyor. Kendisi de mesela bizim kardeşlerimizden bazıları vardı. Hocam diyor, üniversitede bize bazı profesörler gelirdi. Efendim hiç dinle, diyanetle alakası yok. Belki de dinsiz. Dinsiz olduğunu efendim başka şeylerde gösteren, mensup olduğu teşkilatlar vesaire, gizli örgütler dolayısıyla belli olan insan bizim karşımıza geçer, Kur'an ayetlerini okurdu. Ben de küçükken işte Kur'an okumuştum bilmem ne vesaire filan. Ondan sonra ayetleri çarpıtarak, yamultarak çocukları başka yola sevk etmeye çalışırdı. Ya da bir ayeti okuyup, yani bak ben görüyorsunuz ya, bunları da biliyorum diye çocuklara karşı kendisi övünüyor. Çocuklarda saygı uyanacak. Vay be, bu hoca ne kadar bilgiliymiş. Bilgili ama bilgisini uygulamıyor işte bak. Allah'ın ayetlerine dalga geçme mevzu, eğlence mevzu yapmışsa, hafife almışsa ondan girmiştir cehenneme. Allah'ın ayetlerini bilen Allah'ın ahkamına uyar. Efendim ben biliyorum, küçükken amme cüzünü ezberlemiştim, hafız olmuştum bilmem neydi ve sen şimdi onları bırak. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini doğrudan doğruya bilmek bir hüner ve meziyet değil. Bildiğini uyguluyor musun, uygulamıyor musun? Bildiğine göre hareket ediyor musun? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Herkes söylüyor. Elhamdülillah ben de Müslümanım. Ne biçim Müslümansın? Müslümansın ama hali başka, İslam'ın ahkamına hiç uymuyor. Ahlakı başka, sözü başka, kalbi başka, kafası başka. Efendim, onu aldatıyor, bunu kandırıyor, şu işi yapıyor, bu işi yapıyor. Efendim, ondan sonra biz de Müslümanız. Senin yaptığın Müslümanlığa sığar mı? Yani senin karşısında biz de Müslümanız diyor. Onun o şeyinin kıymeti yok. Öyle Kur'an okuyup da bir insan cehenneme girmişse nedendir bu? Allah'ın ayetlerini oyun mevzu yapmıştır, hafife almıştır, dalga geçme mevzu yapmıştır, ciddiye almamıştır, Allah'ın emirlerini tutmamıştır da ondan. Müslümanların bunları anlaması, bilmesi, iyice uyanması lazım aziz ve muhterem dinleyiciler. Şimdi bu tabii söylediğim sözler banta alınıyor, siz de dinliyorsunuz. İnşallah siz de çekiyorsunuzdur kopyasını şeyinize. Efendim veyahut efendim hazırlayıp size versinler. Bunlar üzerine düşüneceksiniz. Yani bunları kendiniz uygulamaya çalışacaksınız. Bu hadise göre kendinizi ayarlayacaksınız. Ha ben sabahları dünyevi iş için mahzun oluyordum, olmayayım. Ha ben bir musibet gelince basıyordum feryadı, basıyordum şikayeti, demek ki böyle yapmayacağım. Ha ben falanca kimseye, falanca kimseye neden saygı gösteriyorum ya? Adamın saygı gösterecek bir şey yok ki. Ona dobra dobra emri maruf nehi münker yapayım. Senin yaptığın da yanlıştır kardeşim, şöyle yapma diyeyim. İster zengin olsun, ister fakir, yanlıştan dönsün. Vergi kaçırıyor, halkı aldatıyor, hileli mal satıyor bilmem ne falan ama çok zengin. O suçlu. Kardeşim ayıptır, böyle yapma. Bak bilmem ne, yani her türlü yönden engelleme çalışması lazım. Evet. Üçüncü hadisi şerifi okuyalım. Men esabethu fakatun fe enzeleha bin nasi lem tüseddü fakatuhu ve men enzeleha billahi evşekallahu lehu bil gına imma bimevtin acilin ev gınen acilin sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Bu üç hadis-i şerif de hep tesadüfen, tevafukan, peş peşe Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet olarak gelmiş. Bu da Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da, Beyhaki'de, Hakim'in müstedrekinde olan bir hadis-i şerif. Bu üçüncü hadis-i şerifle sohbetimi şey yapacağım, tamamlayacağım. Üç hadis-i şerif söylemiş, okumuş olacağız. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefaatine erdirsin, yolundan ayırmasın, sünnetini öğrenip uygulamayı, sünnetini ihya edip şehit sevapları kazanmayı sizlere ve bizlere cümlemize nasip eylesin. Çünkü iyi Müslümanlık sünneti bilip iyi uygulamakla olur. Gerisi yalandır, yanlıştır, palavradır. Efendim öyle öteki cahşaflı lafların kıymeti yoktur. gerçek Müslümanlığın çizgileri efendim ne olduğu hadis-i şeriflerden anlaşılır. Sünnet-i seniyye Müslümanlığı gerçek Müslümanlıktır. Sünnete aykırı Müslümanlık bidattır ve bidat ehlinin amelleri makbul değildir. Bidat ehli cehennemin köpekleridir. Kilabul nar diyor Peygamber Efendimiz. O çok tehlikeli bir durum olur. Sünnete aykırı yaşayıp da kendisi hala efendim doğru yolda sanmak. Şimdi bu hadis-i şerifte Efendimiz ne buyuruyor? Yine İbn-i Mesud'dan olan bu üçüncü hadis-i şerif. Men esabetu fakatun. Kime ki bir fakirlik durumu gelmiş, çatmış, isabet etmişse. Faka, fakru faka, yoksulluk, ihtiyaç, fakirlik demek. Kime bir fakirlik geldiyse, ihtiyaç hali geldiyse, eyvah, bir şeyim yok, yiyecek ekmeğim yok, evde çocuk var, ne yapacağım ben şimdi mesela, gibi, tabii şimdi ekmeği olmayan çok az da, bizim ülkemizde az, başka yerlerde var. Efendim, bütün Müslümanlarla ilgilenmemiz lazım tabii aslında. Efendim, kim bu fakirliğini, muhtaçlığını, ihtiyaç halini feenzeleha binnas, insanlara götürür, söyler ve onlardan çözümlenmesi ister ve beklerse. Enzeleha binnas. Bunu, bu fakirliği insanların huzuruna götürüp koyup arz ederse yani diye söylemiş oluyor. İfade böyle. Yani insanlardan beklerse. Bunu insanlara anlatıp, bak benim yiyeceğim ekmeğim kalmadı, geçimim fena, bana yardım edin arkadaşlar falan diye. İnsanlardan yardım bekler, insanlara götürüp arz eder, sunar, onların önüne ortaya koyar da onlardan medet umarsa ne olur? Tabii yanlış bir iş yapmış olur. Lem tüsette fakatuhu, bu ihtiyacı, bu fakirliği, bu yoksulluğu, bu ihtiyacı kapanmaz, hallolmaz. Çünkü Allah hallettirmez. Çünkü Allah düşünmedi, Allah'tan istemedi, insanlardan bekledi. Hadi bakalım, yapsınlar bakalım. Hadi çözümlesinler diye, aksine efendim insanlardan beklediği hiçbir faydayı bulamaz. Bütün kapılar yüzüne kapanır. Bütün umduğu insanlar sırt çevirir. Bütün tuttuğu dallar kuru çıkar, kopar, elinde kalır. Neden? İnsanlardan umdu. O insanlar kendileri aciz mahluklar değil mi? Onların ihtiyaçlarını Allah karşılamıyor mu? Zengini zengin eden Allah değil mi? Sıhhatliyi sıhhatli eden Allah değil mi? Akıllıyı akıllı eden Allah değil mi? Allah vermiyor mu hepsini? İnsanlara götürüp arz edip onlardan bekleyenin ihtiyacı kapanmaz, sorunu çözümlenmez, hallolmaz, efendim derdine deva bulunmaz ceza olarak. Sen insanlardan istedin diye. Ve ben enzeleha billahi. Kim ihtiyacını Rabbine arz ederse, Allah'a söylerse, hani Yakup Aleyhisselam'a niçin ağlıyorsun diyorlar. Yusuf'unu kaybetti. Aleyhisselam. Her ikisine de selam olsun. Diyor ki cevabı ne kadar güzel ayet-i kerimeyi okuyunca insan nasıl duygulanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ eşkü behti ve huzni ilallah. Ben üzüntümü, sıkıntımı, başıma gelen bu şeyi, olayı Rabbime arz ediyorum. Başkasına bir şey söylediğim yok. Rabbimle dertleşiyorum. Kaderine itirazım yok. Rabbime arz ediyorum. Aman ya Rabbi diyorum. Tazarru ve niyaz içinde, sevgi ve saygı içinde ancak ona arz ediyorum diyor. Ha, insan derdini Rabbine arz ederse Yakup Aleyhisselam gibi, nasıl Yakup Aleyhisselam'a sonra Yusuf'unu buldurdu Allah, nasıl ağlamaktan gözü görmez oldu da sonra gözünü Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğiyle mesledince, sürünce gözü nasıl açıldı, sonra nasıl hepsi kalktılar Mısır'a gittiler de saraylarda, köşklerde yaşadılar Yusuf Aleyhisselam'ın himayesinde. Yani hepsi imtihan. Bir zaman gelir geçer. Ama imtihanı kaybetmemek lazım. Kim derdini Mevlasına arz eder, Allah'a arz eder, çözümünü ondan bekler, ihtiyacının giderilmesini Allah'tan isterse evşekallahu lehu bilgına, Allah umulur ki efendim Allah onun bu ihtiyacını karşılar. Yani şeksiz, şüphesiz efendim Allah böyle yapacaktır. Tabi bilemeyiz Allah'ın ne yapacağını ama umumi kanun-i ilahisi böyledir. Çok muhtemeldir ki Allah-u Teala Hazretleri onu o fakirlikten kurtarıp zengin hale getirecek, ihtiyacını giderecek, müsani gani hale getirir. İmma bir mevtin acilin, ya efendim vefat edecekse efendim eder, ahirette mükafatını verir cennetiyle, cemaliyle, efendim taltifeyler. Ev gınen acilin, ikisi de acillerin ayın ile, acil acele demek. Ya efendim dünyada olur bu iş, efendim çarçabuk efendim hayatı tabii mukadder olan ömrü biter, ahirete göçünce orada hemen mükafatlandırır. Çünkü mesela ölecek insanın başına geçiyoruz, dua ediyoruz. Ölmesini istemiyoruz. Yakınımız diye, yanımız gibi, sevdiğimiz kimse diye. Mesela hocamız rahmetullahi aleyh 1980 yılında haçtan geldi, hasta geldi. Hepimiz başına toplandık. Efendim, ya Rabbi benim canımı al, bu yaşasın. Aman ya Rabbi, sıhhat afiyet ver diye dua etti ihvanımız. Allah razı olsun. Ama vefat etti hocamız. Peki o dualar ne oldu? Allah-u Teala Hazretlerinin kaderi, onun ömrü 83 yaş olduğu için, o zamanda vefatı mukadder olduğu için biz dua ettik ama onun ömrü o saatte kesildi. Eceli geldiği zaman vefat etti ama biz dualardan sevap kazandık. Yani insanın eceli var. Tamam. Ama iyi olsun diyoruz, şifa bulsun diyoruz vesaire diyoruz. Takdir-i ilahi öyle. O zaman bu gibi durumlarda dua edenin duasının mükafatı ne zaman veriliyor? Hemen ahirette veriliyor. Ya ey kulum, ya kulum, efendim sen dünyada öyle bir şey istedin ki, efendim benim kaderime aykırı dedim. Ama ben takdirimi icra eyledim, kaderim hükmünü infaz etti. Sen böyle bana dua ettiğin için al sana şimdi mükafat, istediğinden âlâsı diye verecek. Yani birçok kul ahirette, Peygamber Efendimiz'in yine hadis-i şerifinde var ki, bakacakmış ki defteri amali açılıp da sevaplar tartılırken, günahlar hesaplanırken, ya Rabbi burada çok sevaplar var, biz bunları ne yapmışız da kazanmışız bilemedik, deftere çok sevaplar yazılmış diyecekler. Bunlar nedir diye merak edip sordukları zaman Rabbimiz Tebarike ve Teala Hazretleri buyuracakmış ki Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine göre. İleride olacak bir olay ama Peygamber Efendimiz'e Rabbimiz bildirince o da bize bildiriyor. Ey kulum, bu senin dünyada ettiğin duanın mükafatıdır. Sen dünyadayken o istediğin şey benim kaderime aykırıydı. Onun olması mümkün değildi. Yani öyle takdir etmemiştim, öyle olmayacaktı. Kaderim hükmünü icra etti ama sen bana dua ettin diye şimdi bu mükafatı veriyorum diye. Yani duanın en güzel şekli, en güzel mükafatı bu şekilde olan. Yani istediğin şey dünyada verilmemişse ahirette en çok büyük mükafat olarak karşısına gelecek. O zaman insanlar diyeceklermiş ki, bu mükafatları gören insanlar, ah keşke bütün dünyadaki dualarımızın mükafatı böyle ahirete tehir edilseymiş. İnsan mesela çok küçük şeylerden dua ediyor bazen. Diyor ki ah bugün hava güzel olsa da şu filancı yere gitsek. Ah işte bilmem şu arkadaşım gelse de şöyle olsa. Yani çok şeyleri temenni ediyorsa. Tabii bir de bir insan bir şey temenni ediyor, öteki insan başka şey temenni ediyor. Aksini. Aman bugün yağmur yağsa da ekinim sulansa. Ötekisi de diyor ki aman bugün efendim güneş açsa da çömleğim, çamurdan yaptığım çömleğim kurusa. Yani zıt olabiliyor dualar. Tabii hangisi ne olacaksa olacak, takdir-i ilahi neyse o vuku bulacak. Ondan sonra dua edenler dualarının mükafatını alacaklar. Burada da öyle buyuruyor. Allah kendisine ihtiyacını arz eden kimsenin mükafatını ya o hemen vefat edecekse o kişi efendim hemen o vefatından sonra o mükafatı verir, şeyi görür. Yani ya da dünyada da verir. Evkinen acilin yahut da efendim acele bir zenginlikle onun ihtiyacını giderir. Ya böyle olacak? Zengin olacak adam fakirdi. Tamam. Efendim bir yerden bir devlet kuşu geldi başına kondu. Oh elhamdülillah bak şimdi bu parayla ev de alırım, araba da alırım, çocuğumu da evlendiririm vesaire, seviniyor. Acil bir zenginlik. Neden? Allah'a arz etti ondan. Ya da efendim yani böyle bu dünyevi mükafatın oluşmasına, gelmesine yetecek kadar ömrü yoksa, vefat edecekse eder ahirette o mükafatı verir. O halde aziz ve muhterem kardeşlerim, ne yapmalıyız? İhtiyaçlarımızı Allah'a arz etmeliyiz. Allah'a tevekkül etmeliyiz. Dünyaya mağrur, mahzun olmamalıyız. Tabi dünya malına da mağrur olmamalıyız. Mağrur olmak sözü de ağzından çıkmışken onu da yerine yerleştirelim. Allah'tan istemeliyiz. Allah'a dayanmalıyız. Birçok Müslüman bugünlerde, bu asırda, çağımızda, Türkiye'mizde ve başka yerde böyle hareket etmediği için, İslam'ın asıl ana ruhunu kaybedip de Müslümanca düşünüp Müslümanca hareket etmediği için günahlara sapıyor ve İslam alemi ondan çöküyor. Şimdi başarı toplu bir şekilde şey yapmakla oluyor. İki tane insanın iyi olması yetmiyor bir toplumun iyi insan olmasına. İki tane dürüst insan, yüzlerce binlerce sahtekar, hırsız, rüşvetçi, hiç doğru iş yapılmıyor. Cemiyet çökmüş, ahlak tefessüh etmiş, efendim bütün kıymetler, değerler efendim unutulmuş, efendim ayaklar baş olmuş, efendim ayak takımı, efendim faziletli insanlar ayaklar altında, efendim talebe asi, efendim öğretmen mağdur, muallim mağdur, efendim çocuk dikleniyor, ana baba mahzun, ahlak kıyamet ahlakı. O zaman iki tane insan, üç tane insanın salih insan olması toplumu düzeltmiyor. Allah onları kurtarıyor, toplumu peki cezaya musak olmuş olanları cezalandırıyor. Ne yapmalıyız? Hepimiz İslam ahlakına dönmeliyiz. Müslümanca düşünmeli, hareketleri Müslümanca ayarlamalı, olaylar karşısında Müslümanca tavrımızı takınmalı, yılmamalıyız, Müslümanca yaşamalıyız, şeytana uymamalıyız, nefse uymamalıyız, dünyaya kapılmamalıyız, aldanmamalıyız, fani dünyanın fani olduğunu bilmeliyiz, ahirete hazırlanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız, Allah'ı düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız, ömrümüzü öyle geçirmeliyiz. O zaman hem dünya ve hem ahirette Allah hayırlara erdirir cümlemizi, erdirsin. Efendim lütfuyla keremiyle hepimizi güzel ahlaklı, has, halis, hakiki Müslüman eylesin. Evliyaullah ahlakıyla, Peygamber Efendimizin ahlakıyla, Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanmayın. Çünkü bunların hepsi bir Kur'an'dan çıkıyor. Dinimizin ahkamı hadis-i şeriflerle açıklanıyor. Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyyesiyle uyguluyor. Evliyaullah, Allah'ın salih, veli, mahbub, makbul kulları Peygamber Efendimiz'i örnek alıp onu sergiliyorlar, yaşıyorlar. O örnekler gene işte Kur'an'ın hayata uygulanması oluyor. Allah bizi o güzel ahlaka sahip eylesin. O evliyaullah kullarının efendim yolunda yürüsün, sevdiği kul eylesin. Huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi bir şeref eylesin. Cumalarınız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere, gecelere, efendim aylara eriştirsin. İki canda az ve bahtiyar olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri. Hepinize gönül dolusu efendim sevgiler, selamlar ve en içten dualar, temennilerim arz ederim.